د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم لا خوشالای سر زال تا دیر لری لاړم لا خوشالای سر زال تا دیر لری لاړم چی بیر ترا پا مخکڑا مغم راغلم خوب یا چی بیر ترا پا مخکڑا مغم راغلم خدای وم تا تارا روانا و دایم سم راغلم د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم کال بخبل زلتا پتا پس درنا ناوتم کال بخبل زلتا پتا پس درنا ناوتم کلا بزادر پس خواتا د حرم راغلم کلا بزادر پس خواتا د حرم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم د محمد پر قدم ما ایشو قدم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم ستان در رحمت لبرکات پا پورا حساب شوم ستان در رحمت لبرکات پا پورا حساب شوم کنی هر وار باز درویش پا تال کم راغلم کنی هر وار باز درویش پا تال کم راغلم خدای وم تا روان او دایم سم راغلم